فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، بہترین زندگی تو آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ یہ جان لیتے ہیں۔ یہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بچے کھیلتے وقت گھروں دے بناتے ہیں، دن بھر وہ ان گھروں دوں سے کھیلتے رہتے ہیں، شام ہوتی ہے تو وہ خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور انہیں صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک کافر، ایک مشرک، ایک دہریہ اور ایک دنیا پرست طالب دنیا جو کاروبار دنیا میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ آخرت کی زندگی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے اور وہ اس کاروبار میں اس قدر منہمک اور مستغرق رہتا ہے کہ کاروبار دنیا کے سوا اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں سوجھتا، ایسا آدمی بھی انہی بچوں کی طرح ہے جو گھروں دے بنا کر کھیلتے ہیں اور شام کے وقت خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں اور تھکاوٹ کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے مایوسی، ندامت، حسرت اور افسوس کے اور تھکن کے۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر دنیا کے حقیقت کے تعلق سے ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے ہمارے حبیب، آپ ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے کہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اور جس سے زمین کی روئیدگی مل جاتی ہے اور بالآخر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس آیت کریمہ میں دیکھنے جیسی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو، دنیا کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے۔ اب آئیے ہم غور کر لیتے ہیں کہ پانی کی خصوصیت کیا ہے، پانی کے اندر کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم بدیہی طور پر محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پانی کا خاصہ سیلان اور عدم استقرار ہے، بہنا اور ایک حالت پر باقی نہ رہنا، یہ پانی کا خاصہ اور پانی کا طبعی امر ہے، پانی کی طبیعت ہے، بہنا اور ایک حالت پر نہ رہنا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیاوی زندگی ہے کہ اس کو قرار نہیں، یہ کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس، نہ جانے کتنے لوگوں کو نگل گئی ہے، بڑے بڑے انبیاء کو نگل گئی، اولیاء کو نگل گئی، صلحاء کو نگل گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کو نگل گئی، کتنے شان و شوکت والوں کو لے ڈوبی ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، منہ پر جہاں دل کی بیگانہ ایس، چو مطرب کی ہر روز درخانہ ایس، اور نہ لائق بود عیش با دل برے، کہ ہر بام دادش بو شوہرے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں دل مت لگا، اس لیے کہ یہ تیرے لیے بیگانہ ہے، اجنبی ہے یہ، جیسے کہ گویا کہ کبھی ایک دروازے پر کھڑا ہو کر کے گاتا ہے، کچھ مل جاتا ہے تو وہ دروازہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے دروازے پر جا کر گانے لگتا ہے۔ اور دیکھ، نلائق بو دیش با دل برے، کہ ہر بام داجش بو شوہرے، کہ ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا بے وقوفی ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو۔ نلائق بود عیش با دل برے، کہ ہر بام دادش بو شوہرے، ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا بے وقوفی ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو۔ اور یہ بھی دیکھ لے کہ بکن سرمائے غفلت چشم پاک، کہ آنکھوں سے غفلت کا سرما نکال دے، کہ ایک دن تو بھی زمین کے نیچے سرما ہو جائے گا۔ اور وگر پہلوانی وگر تیغ زن، نخاہی بردر بردن الا کفن، اگر تو پہلوان ہے، اگرچہ تو مالدار ہے، شمشیر زن ہے، لیکن دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جا سکتا، اس کے سوا تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی دوسرے تجھے دے دے تو دے دیں، ورنہ تو یہاں سے کچھ نہیں لے جا پائے گا۔ وگر پہلوانی وگر تیغ زن، نخاہی بدر بردن الا کفن، بادشاہ ہو تو، پہلوان ہو تو، تیغ زن ہو تو، شمشیر زن ہو تو، شان و شوکت والا ہی کیوں نہ ہو، دنیا سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جا سکتا۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے پانی کی کہ اسے قرار نہیں رہتا ہے، ایک حالت پر باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی ہے، کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس۔ دوسری خصوصیت پانی کی یہ ہے کہ اگر زیادہ دنوں تک بند رہے تو فاسد، متغیر اور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مال بخیل دبا کر رکھے رہے تو جس طریقے سے پانی کو بند رکھا جائے تو فاسد، متغیر اور خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی بخیل کا مال بخیل کی عاقبت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ تیسری خصوصیت، پانی زمین کے عیب کو چھپا لیتا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر پانی آ جائے تو زمین کا عیب ڈھک جاتا ہے، زمین کا عیب پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب مال آ جاتا ہے تو آدمی کتنا ہی بدنام کیوں نہ ہو، کتنے ہی عیوب اور نقائص اس کے اندر کیوں نہ ہوں، یہ مال اس کے عیوب اور نقائص کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیوب اور نقائص کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں جو پانی سے انسانی زندگی کو تشبیہ دیا گیا ہے، تشبیہ دے کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے پانی کو قرار نہیں ہے، ایسے ہی دنیاوی زندگی کو بھی قرار نہیں۔ اور پھر آگے کھیتی کی مثال دی گئی ہے، کھیتی کی مثال، دنیا کی بے ثباتی اور اس کی ناپائیداری کو کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو کھیتی کے اندر لگے ہوئے پودوں اور درختوں کے اوپر جب آسمان سے پانی برستا ہے, پانی سے مل کر کے زمین لہلا اٹھتی ہے, پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں, چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے, جس طرف نگاہ اٹھاؤ ایک دل فریب منظر سامنے ہوتا ہے. لیکن ایک وقت کھیتی کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ سوکھ جاتی ہے, اور سوکھ کر کے چورا ہو جاتی ہے, اور ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہے, ہوائیں جس طرف اسے اڑا کر لے جانا چاہیں لے جا سکتی ہیں. ایسے ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ اپنی چند روزہ بہار دکھا کر کے یہ بھی فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے تین اشعار اپنی ایک کتاب کے اندر نقل کیے ہیں, اور اس سے ایک بڑا عجیب و غریب استدلال کیا ہے. وہ استدلال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اشعاریوں ہیں کہ نگہدار فرصت کی عالم دمیس, دمے پیش دانا بحث عالمیس, سکندر کی بر عالم حکم داشت, درا دم کی بگزشت عالم گزاشت, میسر نبودش کزو عالم ستانند فرصت دہندش دمے. یہاں سعدی رحمت اللہ علیہ نے دو متضاد دعوے کیے. ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ دنیا ایک سانس کا نام ہے, عالم یعنی دنیا یہ ورلڈ ایک سانس کا نام ہے. ایک دعویٰ یہ دنیا ایک سانس کا نام ہے, عالم ایک سانس کا نام ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سانس پورے عالم سے بہتر ہے. پہلا دعویٰ کیا ہے کہ عالم ایک سانس کا نام ہے, یہ پہلا دعویٰ ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سانس پورے عالم سے بہتر ہے. ان دو متضاد دعووں کو انہوں نے ایک دلیل سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو سکندر کہ تقریباً پوری دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی تھی, پوری دنیا کے اوپر حکمران تھا وہ, ایک سانس کے نہ آنے سے پورا عالم اس کے ہاتھ سے جاتا رہا. ایک سانس ہی تو نہیں آئی کہ عالم اس کے ہاتھ سے چلا گیا, سانس آتی جاتی رہتی تو عالم کے اوپر حکمران تھا ہی وہ. تو ایک سانس کے نہ آنے سے سکندر کے ہاتھ سے پورا عالم جاتا رہا. معلوم یہ ہوا کہ اسی سانس کا نام عالم تھا, سانس نہیں آئی عالم چلا گیا, گویا کہ اسی سانس کا نام عالم تھا. اور پورا عالم دے کر کے بھی سکندر ایک سانس نہیں خرید سکا, پورے عالم کے عوض میں پوری دنیا کے عوض میں ایک سانس اسے نہیں مل سکی, گویا کہ ایک سانس پورے عالم سے بہتر. یہ ہے دنیا کی حقیقت, ایک سانس سے بھی زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتی. مسلم شریف باب فنائی دنیا میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے, باب ہی باندھا انہوں نے, باب فنائی دنیا, دنیا بے ثبات ہے, ریت کی ایک دیوار ہے, جسے شاعر نے کہا ہے کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات, دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات. ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا, جس طریقے سے ایک دیوار ہو ریت کی, آدمیوں نے اسے اٹھا دیا ہو لیکن جب ہواؤں کے تیز جھکڑ اسے ٹکراتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ دیوار گرتی جاتی ہے, ریت سرکتی رہتی ہے, اور یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اس دیوار کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ریت کے ڈھیر کے سوا اور ریت کے چند چھوٹے چھوٹے تودوں کے سوا وہاں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی, دیوار کے نام پر وہاں کوئی شے موجود نہیں رہتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے جو امام مسلم باب و فنائی دنیا میں لائے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور اس کے بعد نکال کر دیکھے, دیکھے ذرا کہ سمندر کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے. گویا جس طرح سمندر کو قطرے سے ایک نسبت ہوتی ہے, لیکن یہ نسبت کتنی معمولی نسبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بھی نسبت نہیں ہے دنیا کو آخرت سے کم انگلی میں تھوڑا پانی تو لگا رہتا ہے نا, ایک قطرہ تو رہتا ہی ہے, اور قطرے کو دریا سے نسبت ہوتی ہے اگرچہ معمولی نسبت ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنا کہ قطرے کو دریا سے، جتنا کہ ذرے کو سہارا سے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بعض لوگوں کو دھوکا لگا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، اور دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، لہذا نقد ادھار سے بہتر ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے یہ ہیں کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، اور دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، اور یہ مسلمہ ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے لہذا دنیا آخرت سے بہتر ہے، یہی نتیجہ نکلا نا۔ لیکن قرآن حکیم اس کے الٹا بیان کرتا ہے، اور یہی سیدھا ہے اور یہی صحیح ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، اور یہ مسلم ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے لہذا دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، لیکن دنیا آخرت سے بہتر ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ یہ چیز تو ہمیں تسلیم ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کہ دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نقد ادھار کی بنسبت بہت کم ملے، نقد ادھار کی بنسبت بہت کم ملے تو ادھار ہی بہتر ہے۔ ایک آدمی ایک شے بیچ رہا ہے کہ ایک چیز لے جاؤ، اگر نقد لے جاتے ہو تو 10 روپیہ، اور اگر ادھار لے جاتے ہو تو 10 لاکھ۔ عاقل کیا کرے گا؟ 10 روپے کو داؤں پر لگا دے گا لیکن 10 لاکھ کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ تو اگر مقدار اور مقصود نقد اور ادھار کے دونوں برابر ہوں، نقد اور ادھار میں مقدار اور مقصود دونوں برابر ہوں، کہ یہ دستی اگر نقد میں لے جاتا ہے تب بھی 10 روپے میں، اور ادھار میں لے جاتا ہے تب بھی 10 روپے میں، تو یہاں نقد ادھار سے بہتر ہے، یہاں ادھار کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اگر نقد لے جاتا ہے تو 10 روپیہ، اور اگر ادھار لے جاتا ہے تو 10 لاکھ، یہاں ادھار نقد سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں نقد اور ادھار کے اندر جو نسبت ہے اس کے اندر یہ دیکھا جائے تو نقد بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں ادھار بہت زیادہ ہے۔ لہذا عقل مند یہی چاہے گا اور یہی کرے گا کہ وہ ادھار کو لینا پسند کرے گا، نقد لینا پسند نہیں کرے گا۔ اور بدلائل یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور یہ مسلمہ امر ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ فنا کی طرف جا رہا ہے۔ پھول دیکھا ہے؟ پھول یہ صبح کھلتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن شام کو وہ درخت کے نیچے گرا پڑا ہوتا ہے۔ بالکل انسان کی زندگی اسی طریقے کی ہے، دنیاوی زندگی کی بہار اسی طریقے کی ہے۔ بظاہر بڑی دیدہ زیب ہے، بڑی دل فریب ہے، لیکن اس دل فریبی کے پیچھے بہت زبردست دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار ہی کہا گیا وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے دھوکہ چھپا ہوا ہے، جو اس میں مشغول ہوا کام سے گیا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کر کے کہا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیے دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ ارے ہم نے تو انہیں دنیاوی زندگی کی یہ آسائشیں اور دنیاوی زندگی کی یہ شان و شوکت اور زیب و زینت ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور بہتر تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا جو رزق حلال ہے وہ بہتر ہے، اور وہی پائندہ ہے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی طرف آپ نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے، اس کی طرف نگاہیں مت اٹھائیے جس سے یہ پتا چلے کہ آپ اسے پسند کر رہے ہیں، در حقیقت اس پسندیدگی کے پیچھے اور اس دل فریبی کے پیچھے بہت بڑا دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں، اور جتنا تو ایک کو راضی کرے گا دوسری اتنی ہی خفا ہوتی جائے گی۔ اگر دنیا کو راضی کرنا چاہے گا تو آخرت خفا ہو جائے گی، اور آخرت کو اگر راضی کرنے جائے گا تو دنیا خفا ہو جائے گی۔ کسی ایک کو چوائس کر لے، اس لیے کہ دونوں سوکن کی طرح ہیں، جتنا تو ایک کو راضی کرے گا دوسری اتنی ہی زیادہ تجھ سے خفا ہوتی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول کسی کتاب میں پڑھا ہے، بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے، کہ دنیا پرست طالب دنیا تین چیزیں لے کر دنیا سے نکلتا ہے، بلکہ تین چیزیں نہیں بلکہ تین حسرتیں لے کر نکلتا ہے۔ ایک حسرت تو یہ لے کر نکلتا ہے کہ جمع کرنے سے سیر نہیں ہوا، جمع کرنے سے سیر نہیں ہوا۔ دنیا پرست کی مثال مستسقی کی طرح ہوتی ہے، مستسقی جانو، استسقا کا مریض، ایک لوٹا پلا دو تب بھی پانی مانگے گا، پورا گھڑا پلا دیا جائے تب بھی پانی مانگے گا، پورا سمندر پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھنے والی، اس کی تشنگی بجھنے والی نہیں۔ اسی طریقے سے طالب دنیا ہوتا ہے، مال جمع کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، مال کی تشنگی کبھی بجھتی نہیں۔ تو ایک حسرت تو لے کر یہ دنیا سے نکلتا ہے کہ مال جمع کرنے سے سیر نہیں ہوا، اور دوسری حسرت دنیا سے یہ لے کر کے نکلتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ ایک بات یاد رکھو کہ انسان اسی چیز کا تصور کر سکتا ہے جو چیزیں دائرے امکان میں ہیں، اور انہی چیزوں کی خواہش بھی کر سکتا ہے اور کرے گا جو دائرے امکان میں، ناممکنات کا نہ تو تصور کر سکتا ہے، محالات کا تصور نہیں کر سکتا، اور ان چیزوں کی خواہش بھی نہیں کر سکتا جو دائرے امکان سے خارج ہوں اور محالات کے دائرے میں جاتی ہوں، ناممکنات کے دائرے میں جاتی ہوں۔ جو چیز ناممکن ہو، جو چیز محال ہو، آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ اس کا تصور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی خواہش کی جب کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کی خواہش کو کوئی اینڈ نہیں ہے، ایک طلب ہے، ایک پیاس ہے جسے اس کو سہری نہیں ہوتی، اس کی تشنگی بجھتی نہیں، تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی خواہش اینڈ کو پہنچے، اس کی تشنگی کو سہرا بھی حاصل ہو جائے، اس کی پیاس بجھ جاوے۔ در حقیقت آدمی کی یہ تشنگی اور آدمی کی طبیعت کے اندر کسی چیز سے سیر نہ ہونا در حقیقت آخرت کے وجود کی دلیل ہے، اس لیے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھ رکھی ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد پھر اس کی تمام خواہشوں کا اینڈ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں کہہ دیا گیا کہ فیہا ما تشتہی الانفس، جنت کے اندر آدمی کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جن چیزوں کے بارے میں اس کا دل چاہے گا، ظاہر ہے کہ اس کے تمام تمناؤں کی تکمیل وہیں ہو جائے گی، تو اس کی خواہشات اینڈ کو پہنچ جائیں گی، اس کی تشنگی کو سہرا بھی مل جائے گی اور اس کو سہری حاصل ہو جائے گی۔ تو انسان کی فطرت کے اندر جو یہ چیز موجود ہے کسی چیز سے سیر نہ ہونا، در حقیقت آدمی کی طبیعت کا یہ اقتضا آخرت وجود کی دلیل ہے۔ پہلی حسرت کہ جمع کرنے سے سیر نہیں ہوا، دوسری حسرت یہ نکل لے کر نکلتا ہے کہ تمام خواہشات پوری نہیں ہوئی، اور دنیا کے اندر آدمی کو کتنا بھی مال مل جائے، کتنا بھی عیش و آرام مل جائے، کتنی ہی اولادیں اس کو ہو جائے، لیکن اسے کبھی سیری نہیں ملتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے کہ دوسری خواہش اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی رہتی، ایک آرزو ابھی پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی ہے۔ تبھی تو غالب نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ہر مال لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آدمی کی ساری تمنائیں اور ساری آرزوئیں، ساری خواہشیں یہاں پوری نہیں ہوتی، یہاں تو اس کی ہر چیز کو فنا کا روگ لگا ہوا ہے، عمر ہے اس کو بھی فنا کا روگ لگا ہوا ہے، کوئی چیز مل گئی وہ بھی فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ تو آدمی اور آدمی کے متعلق چیزیں ہیں سب کو فنا کا روگ لگا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی خواہش پوری ہوگی تو کیسے ہوگی. آدمی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچپن ختم ہو, آدمی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جوانی کا دور کبھی ختم ہو. بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تب جوانی کا ایام یاد کرتا ہے. پوچھو ایسے لوگوں سے جو جوانی کا دور کراس کر چکے ہیں, جوانی کے حدود سے نکل چکے ہیں, ذرا پوچھو کہ جوانی کے ایام کیسے ہوتے ہیں. کیا وہ ان کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جوانی کے ایام واپس آ جائیں, جوانی کے لمحات واپس آ جائیں؟ ضرور سوچتے ہیں, لیکن یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی آدمی. تو دنیا کے کسی بھی آدمی کی اس دنیا کے اندر کبھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, اور ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. ایک خواہش ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی ہوئی ہے. تو یہاں ساری چیزیں جب فانی ہیں تو عقل مند آدمی وہی ہے جو فانی کو داؤں پر لگا کر کے ابدی زندگی کو حاصل کر لے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دنیا کی ذہین ترین امت تھے, ذہین ترین لوگ تھے, ذہین ترین جماعت تھی. انہوں نے دیکھو کس طریقے سے دنیا کو داؤں پر لگا دیا اور آخرت کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بھوکا رہنا پڑا تو بھوکا رہ لیے, تلواروں کے سائے میں چلنا پڑا چل لیے, خاک و خون میں تڑپنا پڑا تڑپ لیے, بہت ساری تمناؤں کو بے دردی سے پامال کرنا پڑا پامال کر دیا. لیکن دیکھو تقریباً 300,000 صحابہ کرام ہیں کچھ کم و بیش, لیکن کسی صحابی کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچا جا سکتا اور نہ کہیں لکھا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. پوری کی پوری جماعت, ارے دو آدمی بے وقوف ہو سکتے ہیں, 10 آدمی بے وقوف ہو سکتے ہیں, پوری کی پوری جماعت 3-3, 4-4 لاکھ آدمی بے وقوف نہیں ہو سکتے. اور پوری جماعت کا مطمئن نظر یہی تھا, پوری جماعت کا مقصد اول یہی تھا کہ دنیا کی فانی زندگی کو روٹ ڈالو, دنیا کی فانی زندگی کو قربان کر ڈالو اور آخرت کی زندگی کو کسی بھی حالت میں بنا لو, کسی بھی حالت میں ہاتھ مت جانے دو. یہ فرق ہے ہمارے اور